într-o zi când el, Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât la noi, salvându-ne. Minunea s-a întâmplat, avem un împărat, născut pentru a iubi și a mântui. Iisus nu e apus, căci e sleab de demult, e acum imaginea ce bate-n piept. Vesna grea, doar tu ai risipit, când e slea te-a primit, Domn din infinit. Și îngerii cântau, păstori se bucurau, colindul lor și azi ne-a învăluit. Minunea s-a întâmplat, ce bate-n piept. Minunea s-a întâmplat, avem un împărat, născut pentru a iubi și a mântui. Iisus nu e adus, căci e slea de demult, e acum imaginea ce bate-n piept. Iisus nu e apus, căci e slea de demult, e acum imaginea ce bate-n piept și azi tu luminezi.